باب في النزح بعد الوضوء. باب في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان. باب ہے نبی علیہ السلام کی وضو کی کیفیت میں کہ کس کیفیت سے وضو فرماتے تھے. وضو کی ایک مقدار ہے ایک کیفیت ہے. مقدار پہلے پانچ ابواب ذکر ہوا. وضو مرتن مرتین ثلاثہ مرارے اور چوتھے باب میں تین ابواب کا مجموعہ اور پانچویں باب میں بعض اعضاء کی مقدار ایک بار بعض کی مقدار دو بار بعض کی مقدار تین بار. اب کیفیت وضو کے بارے میں بیان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ دھو کر کھلی کر کے استنشاق کر کے منہ دھو کر ہاتھ دھو کر مسح کر کے پاؤں دھو لیتے تھے تو کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیتے تھے پانی پی لیتے. محدثین حضرات اور فقہا ایک طرف ہے محدثین ایک طرف ہے اور فقہا دوسری طرف ہے. محدثین کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے بیٹھ کر پیے. بزرگ بھی کہتے ہیں تین سانسوں سے پیو بیٹھ کر پیو کہتے ہیں نا. اچھا یہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے. اور دو پانی ایسے ہیں جن کا کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی. تو باقی میں کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے اور ان دو پانی میں کھڑے ہو کر پینا مستحب بلکہ سنت ہے کہ انسان کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیے اور کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پی لے. مگر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ ان دو پانیوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. جو آداب باقی پانی کی پینے کے ہیں وہی آداب زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا بھی ہے. یہ بھی کڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے. فقہا کہتے ہیں نہ مستحب ہے اور نہ سنت ہے. باقی روایت باب میں محدثین استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پی لیا یا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پی لیا. تو فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیا تھا اس لیے کہ وہ جگہ ناپاک تھی تو کپڑوں کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا کہ کپڑے ناپاک نہ ہو. اور جہاں روایت میں ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا وہ اس وجہ سے کہ وہاں زمزم کی کنویں پر ازدحام بڑا تھا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پی لیا. ٹھیک ہے. بہرحال محدثین کے نزدیک یہ دو پانی کا کھڑا ہو کر پینا مستحب بلکہ سنت ہے اور فقہا کے نزدیک کوئی مستحب کوئی سنت نہیں ہے. اس کا حکم باقی پانی کی طرح ہے کہ بیٹھ کر پینا مستحب و سنت ہے کھڑے ہو کر کے پینا یہ مکروہ تنزیہی. حدثنا قتیبۃ و حناد قال حدثنا ابو الحفص عن ابی اسحاق عن ابی حیہ قال رأیت علیا میں نے علی کو دیکھا توضع وضو کرتی ہوئی فغسل کفے اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا حتی انقاہما دونوں ہتھیلیوں کو پاک کیا پھر آپ نے مزمزہ کیا تین بار استنشاق کیا تین بار وغسل وجہ ثلاثا منہ مبارک دھویا حضرت علی نے تین بار وزرعہ ثلاثا اور ہاتھ کو کوہ نہیں او تک دھویا تین بار, وہ مسا حبی رسی مر تن, اور ایک بار مسا کیا. امام شفیع تشلیس مسا کے قائل مسئلہ گزر چکا ہے. ثم غسل قدمیہ الی الکعبین, پھر پاؤں کو دھویا کعبین تک. مسئلہ گزر چکا ہے کہ پانی وہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے, مسا نہیں ہے جیسے روافض نے کہا تھا. یہاں غسل کا ذکر. ثم قام, پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے. فاخذ فضل طهوره, پس لے لیا بچا ہوا پانی وضو کا. فشرب هو وهو قائم, اس کو پیا کھڑے ہو کر. ثم قال, فرمایا, احببت, میں پسند کرتا ہوں. ان اریکم, کہ میں تمہیں دکھاؤں. کیف کان طهور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طهور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ السلام کا وضو کس طرح تھا. تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر پیا اور حوالے دیا کہ نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر پیتے تھے. ٹھیک ہے, فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کثرت ازدحام کی وجہ سے اور جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا. وفی الباب عن عثمان و عبد اللہ ابن زید و ابن عباس و عبد اللہ ابن عمر و عائشہ و ربیعہ و عبد اللہ ابن انیس, حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خير خير ذكر عن علي من مثل حديث ابي حيا الا ان عبد خير قال كان اذا فرغ, جب حضور علیہ السلام فارغ ہوتے تھے من طہوری وضو سے, اخذ من فضل کا طہوری کفے, لے لیتے تھے اپنی ہتیلیوں کا بچا ہوا پانی وہ پی لیتے تھے. قال ابو عیسیٰ, حدیث علی کا, رواہ اسحاق حمدانی عن ابی حیا وعبد خیر والحارث عن علی, وقد رواہ, او اسی کو نقل کیا زائد ابن قدامہ نے وغیر واحد عن خالد ابن علقمہ عن عبد خیر عن علی حدیث الوضو بطولہ, وهذا حدیث حسن صحیح. اور شعبہ نے اس حدیث کو نقل کیا خالد ابن علقمہ سے, لیکن اس نے غلطی کی. فاخطأ فی اسمہ, خالد نے شعبہ نے غلطی کی ہے فی اسمہ, خالد کے نام میں بھی, وابی ہے اور علقمہ جو اس کا باپ ہے اس کے نام میں بھی. وقال مالک ابن عرف ہو جا, حالانکہ وہ عن ابی عوانہ عن خالد ابن علقمہ عن عبد خیر عن علی, وروی عنہ عن مالک ابن عرف تھا مثل روایت شعبہ, لیکن صحیح ہے خالد ابن علقمہ. باب فی نسل بعد الوضو. نعم.